Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως θα πάμε στα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή στα επιδοματικά ψίγουλα και στην επικοινωνιακή προσπάθεια να διαμορφωθεί μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να σταθούμε πάντα στα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά σε εκείνα που αφορούν το επερχόμενο πολιτικό σκηνικό, διότι διαισθάνομαι ότι εδώ έχουμε ένα πρωτοφανές αγλάισμα δημοκρατίας. Εξηγούμε. Στην πολιτική το ξέρουμε ότι υπάρχει ο αμοραλισμός, ότι υπάρχει ο κινησμός, αλλά μέχρι τώρα ο πολιτικός αμοραλισμός δεν εξαγγέλλεται, όπως επίσης δεν εξαγγέλλονταν και οι κομματικές μεταγραφές. Ουδέποτε δε εξαγγέλλονταν επιχειρήσεις κομματικής αποστασίας. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 30 χρόνια αυτή η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία λειτουργούσε με όρους κατσίκι. Τον θυμάστε τον κατσίκι, τον θυμάσαι Λάσκαρη, έτσι? Ήταν τότε που ένας βουλευτής της Διανά, του κόμματος του Μακαρίτη, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωστή Στεφανόπουλο, αποσκύρτησε και έδωσε την πολυπόθητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και κατοπινό πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τότε λοιπόν είχαμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Κατσίκη. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά. Τα θυμήθηκα όλα αυτά διότι ο κύριος Πρωθυπουργός προχτές στην Διεθνή Έκθεση μας είπε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, εντάξει, άφησε βέβαια εκείνο το παραθυράκι στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ συνενέσει, και αμέσως μετά άρχισαν διάφορα σεναριάκια. Τι σεναριάκια? Σεναριάκια στα οποία εμπλέκεται ευθέως η ελληνική λύση του Βελόπουλου. Βελόπουλος είναι αυτός που πουλάει επιστολές του Ισίου, θυμάστε, έτσι? Και βεβαίως μπλέκεται εμέσως και το ΠΑΣΟΚ. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, αναφορικά πάντα με τις μετεκλογικές εξελίξεις. Είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης: «Ο ελληνικός λαός θα κρίνει τελικά και θα επιλέξει αν θέλει να δώσει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα αναγκαστούμε μετά τις δεύτερες εκλογές να διερευνήσουμε το σενάριο μιας εκλογικής συνεργασίας. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να απαντήσω για το ποιες θα είναι οι επιλογές μου σε αυτό το σενάριο». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τώρα θα μου πείτε, αφού το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος, είπε ότι στην ερώτηση με το Βελόπουλο, εάν βρίσκεται κοντά, η απάντηση ήταν καθόλου κοντά. Καλά, εντάξει, αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Τα έχουμε ξανακούσει πριν από τις κυραλυφές του Βελόπουλου. Τα είχαμε ακούσει, για παράδειγμα, το 2012, όταν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ο Σαμαράς έβγαινε στα προεκλογικά μπαλκόνια και έλεγε «ποτέ με το ΠΑΣΟΚ», και στα απέναντι προεκλογικά μπαλκόνια ο Βενιζέλος έβγαινε και έλεγε «ποτέ με την», αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποιούσε, η λέξη, «ποτέ με την καραδεξιά του Σαμαρά». Και μετά από ένα μήνα έγιναν πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ίδιας κυβερνήσεως. Αλλά ξέρετε, είχε και συνέχεια αυτό στο οποίο δεν απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης. διότι δεν περιορίστηκε στο «δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να απαντήσω για το ποιες θα είναι οι επιλογές μου σε αυτό το σενάριο», ποιο σενάριο, της μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν απάντησε, δεν, με κεφαλαία, δεν απάντησε σε ένα ακόμη ερώτημα που του τέθηκε. Και πιο συγκεκριμένα, αν σκέφτεται να προσεγγίσει βουλευτές άλλων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ ή της Ελληνικής Λύσης, σε περίπτωση που δεν προκύπτει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες εκλογές. Τι δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης? Ανοίγουν εισαγωγικά. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για κάτι το οποίο θα λάβει χώρα σε αρκετούς μήνες από τώρα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δηλαδή, τι ακριβώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο άφησε ανοιχτό? Αυτό το οποίο άφησε ανοιχτό ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, εντάξει, καταλάβαμε ότι του πέφτει στενό το κουστούμι του να είναι πρωθυπουργός. Θέλει να είναι κυβερνήτης, καπετάνιος, με το καλό και αστροναύτης. Αυτό όμως το οποίο άφησε εδώ τώρα ορθά ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητήσει βουλευτές από το μετεκλογικό παζάρι. Από το μετεκλογικό παζάρι σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Διότι όταν το ρωτάς εάν θα ψάξεις να βρεις βουλευτές από άλλα κόμματα στην περίπτωση που είναι οριακά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αυτοδυναμία, την μη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, και εσύ απαντάς δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για κάτι το οποίο θα σε αρκετούς μήνες από τώρα, τι ακριβώς κάνει ο στιβαρός, ο σοβαρός, ο δημοκράτης πρωθυπουργός αυτής της χώρας? Τι ακριβώς κάνει? Εξαγγέλει, αφήνει ανοιχτό στο επίπεδο ενός πρωτοφανούς πολιτικού αμοραλισμού το ενδεχόμενο κομματικών μεταγραφών, το ενδεχόμενο κομματικών αποστασιών στην αναζήτηση της πολυπόθητης εκ μέρους του αυτοδυναμίας? Αυτό κάνει. Και ξέρετε, στο ίδιο αυτό σενάριο έρχονται σήμερα να κουμπώσουν και οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος οικονόμου, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών? Ανοίγουν εισαγωγικά. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε αξιοποιήσει πρόσωπα και από άλλους χώρους. Δεν ζητάμε κομματικά διαβατήρια για ανθρώπους που μοιράζονται ίδιο όραμα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν μέσα αυτό το όραμα είναι ότι η Κατεχάκη και η Μεσογείο δεν είναι κρατικές οδοί, όπως μας είχε πει ο κύριος εκπρόσωπος όταν έπεσε ο χιονιάς. Προφανώς αναφέρεται σε άλλα οράματα, με πρώτο και κυρίαρχο την σωτηρία της χώρας. Αλλά παρακαλώ, πείτε μου εσείς τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά. Αυτό το οποίο εξαγγέλλεται και προαναγγέλλεται ο αγλάισμα της δημοκρατίας είναι ότι αν δεν έχουν αυτοδυναμία θα αρχίσουν να ψάχνουν, και αν τους λείπουν ένα, δύο, τρεις βουλευτές, θα ψάχνουν στους βουλευτές που θα έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα, του Κατσίκη δηλαδή, μετά από 30 χρόνια, και το εξαγγέλουν, το υπονοούν, το αφήνουν ανοιχτό, έστω. Τόση δημοκρατία πια. Τόση δημοκρατία. Οι Λατίνοι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι, όταν το πράγμα έφτανε στον πάτο, είχαν εκείνη την έκφραση. Ο τέμπορα, ο μόρες. Ο κερί, ο ήθη. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τώρα τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, λέω να το πιάσουμε αλλιώς. Να το πιάσουμε αλλιώς. Και μάλιστα εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τα νούμερα που είδα ότι χρησιμοποίησε ένας φίλος στο Facebook. Θα το πάω, πώς το έλεγε ο άλλος, πιο γλυκά. Ας υποθέσουμε λοιπόν, μιλάμε για την Ελλάδα του 2022, έτσι. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επειδή κυκλοφοράει με σκούφο στο σπίτι και γαντάκια, δεν καταναλώνει πάνω από 100 ευρώ ρεύμα το μήνα. Εντάξει, μετράς λάσκαρη, 100 τα ευρώ για το ρεύμα. Μάλλον αυτά τα χρειάζεται για τη θέρμανση μάλλον, μόνο για τη θέρμανση, το κατοστάρι. Έτσι, είπαμε, αυτός τι φοράει, φοράει γάντια, φοράει το σκούφο, φοράει ζακετούλα και καμιά κουβέρτα μες στο σπίτι. Ωραία, 100 ευρώ εκεί. Για να δουλεύουν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να δουλέψει το ψυγείο, καμιά κουζίνα, αν χρειαστεί να ανάψει καμιά λάμπα, μην πέσει και σκοτωθεί, άλλο ένα κατοστάρικο στο ρεύμα. Πολλά λέω, δεν λέω πολλά, το μήνα. Έχει και ένα αυτοκίνητο, αλλά επειδή είναι και αθλητικός τύπος και περιπατητής, του αρέσει και να περπατάει, άρα καταναλώνει για βενζίνη μόλις ένα κατοστάρικο. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο ξέρουμε τι θέλει. Θέλει τέλη, θέλει κανένα σέρβις, θέλει ασφάλεια. Να σου βάλω εγώ 50 ευρώ το μήνα για αυτά. Έχουμε πάει ήδη στα 350. Να έχει τηλέφωνο αυτός και ίντερνετ. Γιατί αλλιώς η δουλίτσα δεν γίνεται την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Έχουμε πάει στα 4 εκατοστάρικα. Αυτός θέλει 4 εκατοστάρικα τώρα. Να βάλουμε ότι αυτός δεν τρώει 3 γεύματα την ημέρα. Να κάνει 2 γευματάκια την ημέρα. Από 5 ευρώ λέω εγώ το καθένα. Δηλαδή 10 ευρώ την ημέρα για να φάει ο ανθρωπάκος. Αυτός στις 30 μέρες είναι 300 ευρώ. Αυτό είναι 300 ευρώ. Έχουμε πάει μάνι μάνι στα 700 ευρώ. Πήγαμε στα 700. Να έχει και κανένα χαρτί υγείας. Να πούμε ότι θα πάει μια φορά το μήνα στο σούπερ μάρκετ και να δώσει ένα πενιντάρικο. Εγώ δεν σου λέω παραπάνω, ένα πενιντάρικο. Φτάνει ένα πενιντάρικο. Δεν φτάνει, το ξέρουμε, αλλά εμείς λέμε ένα πενιντάρικο. 750 ευρώ θέλει αυτός. Αυτός θέλει 750 ευρώ. Πρόσεξε τώρα. Δεν είπαμε να ντυθεί. Δεν είπαμε να πάρει κανένα ζευγάρι κάλτσες. Έτσι, δεν είπαμε. Επίσης θεωρούμε δεδομένο ότι αυτός ο έρμος δεν έχει να πληρώσει νίκη, ούτε στεγαστικό δάνειο. Ούτε βάλαμε κοινόχρηστα μέσα. Δεν τα βάλαμε αυτά. Επίσης, τον έχουμε να μην πίνει ούτε καφέ. Δεν είπαμε να πίνει καφέ. Έτσι. Να βγει έξω να πιει κανένα ποτό. Είδες, δεν τα συμπεριλάβαμε αυτά. Ούτε να βγει έξω, ούτε να πάει κανένα σινεμά, ούτε πουθενά. Δεν πάει πουθενά αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, θεωρούμε ότι αυτός είναι ρόμποκοπ. Δεν θα αρρωστήσει ποτέ. Δεν θα πάει στο γιατρό. Δεν θα πάει στο φαρμακείο. Καλά διακοπές δεν πάει έτσι κι αλλιώς. Είναι τελειωμένα αυτά. Και επίσης, τι άλλη παραδοχή πήραμε? Πήραμε την παραδοχή ότι αυτός ο άνθρωπος, ο ένας ο μόνος του, δεν έχει παιδιά. Δεν έχει οικογένεια. Είναι ο ένας μόνος του αυτός. Αυτός λοιπόν ο ένας μόνος του, για να τη βγάλει, όχι μόνο για να πηγαίνει στη δουλειά του δηλαδή, τίποτε άλλο να μην κάνει, θέλει από χέρι 750 ευρώ. Συμφωνούμε ότι θέλει τόσα. Και τα έχουμε και υποεκτιμημένα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2022. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και τι μας λέει? Μας λέει ότι με τα επιδόματα της φτώχειας, τα οποία θα μοιράσει ξανά, ετούτος εδώ, αυτός ο έρμος που περιέγραψα, θα ζει προύχοντας. Μόνο που αυτός ο έρμος που περιέγραψα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει αυξημένο φυσικό αέριο 261,3% μέσα σε ένα χρόνο. Είναι αυτός που έχει πληρώσει αυξημένο πετρέλαιο θέρμανσης 65,1% μέσα σε ένα χρόνο. Είναι αυτός που έχει πληρώσει μέσα σε ένα χρόνο αυξημένο ηλεκτρικό 38,5%. Αυτό ποιος το λέει? Αυτό το λέει η Ελστάτ του κυρίου Μητσοτάκη. Σε αυτόν είναι που ήρθε να πουλήσει φούμαρα ο κύριος Μητσοτάκης, κάνοντας ό,τι κάνουν βέβαια οι εκάστοτε πρωθυπουργοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι σε αυτόν που ανήκει στους 7 στους 10 που δήλωσαν προχτές στην έρευνα της Άλκο ότι κόβουν ακόμα και βασικά προϊόντα διατροφής μπροστά στο ληστρικό κύμα της ακρίβειας. Σε αυτόν πήγε να πουλήσει φούμαρα ο κύριος Μητσοτάκης προχτές. Σε ποιον απευθύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του? Απευθύνθηκε στον έναν στους τρεις, προσέξτε, έναν στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε 711.000 ανθρώπους, οι οποίοι ξέρετε με πόσα ζουν. Είπαμε πόσα θέλει αυτός, έτσι, προηγουμένως. Θέλει 7,5 εκατοστάρικα επειδή άνοιξε τα μάτια του το πρωί. Απευθύνθηκε λοιπόν σε 711.000 ανθρώπους στον ιδιωτικό τομέα που ξέρετε τι μισθό παίρνουν με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. 329 ευρώ καθαρά. 329 ευρώ καθαρά. Απευθύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης σε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που ο μέσος μισθός τους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ είναι αυτά, είναι 820 ευρώ καθαρά. Σε αυτούς απευθύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης με τα φούμαρά του. Απευθύνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης σε 1.173.000 ανθρώπους που ο μέσος μισθός, και όταν είναι σε πλήρη απασχόληση, έτσι, σε πλήρη απασχόληση, είναι 1.017 ευρώ. 1.017 ευρώ. Σε αυτούς απευθύνθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Και οι άλλοι από κάτω τον χειροκρόταγαν. Οι μπουκωμένοι. Καταλάβατε τι είναι αυτό το οποίο έγινε προχτές στο πλαίσιο της έναρξης της προεκλογικής περίοδου? Είχαμε άλλες μερικές σταγόνες στον ωκεανό της αφέμαξης που έχει υποστεί και υφίσταται ο ελληνικός λαός. Έχουμε επιδοματικές πολιτικές οι οποίες πάνε να κρύψουν την πολιτική που ασκείται και η οποία πίνει το αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Μιλάνε για επιδοτήσεις και ενισχύσεις που αποτελούν μόνο ένα κλάσμα όσων έχει αφεμάξει, όσων έχει ιδιοποιηθεί η κυβερνητική πολιτική προς όφελος της ελληνικής ολιγαρχίας. Και όλο αυτό το τέχνασμα ετούτοι που κυβερνούν το αποκαλούν κοινωνική πολιτική. Φεύγουν τα χρόνια και θυμίζει η τρογιά τους σπίθες τη νύχτα που τη σέρνει ο βοριάς, και το φορτίο τους ξεχνούν στο περάσμα τους πάνω στους ώμους μας στα φύλλα της καρδιάς. Η ζωή μας τελειώνει, καφενείο και ταβέρνα. Η ζωή μας τελειώνει, μυρωδιά. ήρωες του σινεμά. Η ρουτίνα μας κερνάει για να πιούμε άλλο ένα. Απ' τα χρόνια μας που φεύγουν γύρω μας πυρηνικά. Τόσο απλά, τόσο ρηχά, τόσο συνηθισμένα. Χρόνια αλλάζουν αριθμούς και ταξιδεύουν, μα δεν αλλάζουνε τα βάσανα για μας. Και το φορτίο τους αφήνουν όπως φεύγουν, πάνω στους ώμους μας στα φύλλα της καρδιάς. Η ζωή μας τελειώνει, καφενείο και ταβέρνα. Η ζωή μας τελειώνει, μοιροές του σινεμά. Η ρουτίνα μας κερνάει για να πιούμε άλλο ένα. Απ' τα χρόνια μας που φεύγουν γύρω μας πυρηνικά. Τόσο απλά, τόσο ρηχά, τόσο συνηθισμένα. Είναι πραγματικά να αναρωτιέται κανείς, κύριε Δημήτρη μου, αναφέρομαι σε αυτόν ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο λέει: τι λαϊκισμός είναι αυτός? Δεν έχει ακούσει ο παρουσιαστής, εγώ είμαι ο παρουσιαστής, για κυβερνήσεις συνεργασίας. Ας γκουγκλάρει, λέει, εκλογές Σουηδία να πάρει μία ιδέα. Άκου, λέει, Κατσίκης. Βρε Δημήτρη, δεν άκουσες τον πρωθυπουργό που χρέωσε το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το Πασόκ θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θέλει, δεν έχει καμία σχέση με τον Βελόπουλο. Καλά. Ποιοι άλλοι είναι στη Βουλή, με το Μέρα 25, όχι και τα λοιπά, δεν τον άκουσες? Μετά τις δηλώσεις τις οποίες ανέφερα, δεν τις άκουσες? Ότι θα δούμε τι θα κάνουμε με τα εκλογικά και αν και εφόσον. Εδώ δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα κυβερνητικών συνεργασιών στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων και άλλα τέτοια ηχηρά παρόμοια. Τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου? Κατσίκι στο τετράγωνο, Δημητράκη. Πάμε στην καλή μου συνάδελφο, τη Σύση Σταύρο Πιεράκου. Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, ακούσαμε μέτρα επί μέτρων και άλλα μέτρα. Να πάμε στα κρίσιμα. Θέρμανση. Να πάμε στη θέρμανση, αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο. Έχουμε μια τριπλή παρέμβαση με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να δικαιούνται περισσότεροι το επίδομα θέρμανσης, διπλάσιο επίδομα σε όλους τους νέους δικαιούχους προκειμένου να κάνουν χρήση πετρελαίου εγκαταλείποντας όλες τις άλλες μορφές, κυρίως φυσικό αέριο που χρησιμοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε και παρέμβαση απευθείας στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση 25 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην τιμή πώλησης του πετρελαίου για το σύνολο των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να ζεσταθούν τα νοικοκυριά σε ένα χειμώνα που όλοι μας έχουν προειδοποιήσει και θα το διαπιστώσουμε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Παρέχονται λοιπόν κίνητρα για επιστροφή στο πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι το πιο φθηνό καύσιμο. Ερώτηση. Ναι. Επίδομα θέρμανσης. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10. Η κυβέρνηση λέει ότι φέτος θα είναι 1,60. Οι παράγοντες αγοράς λένε 1,7. Δεν βγαίνει. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε με ένα επίσης, ευρώ και 10. Για να τα βάλω όλα μαζί. Να περάσουν αυτοί που έχουν φυσικό αέριο και όσοι μπορούν, αφού τους στείλαμε στο φυσικό αέριο, τώρα να ξαναγυρίσουν στο πετρέλαιο. Ποιος θα πληρώσει την αλλαγή της εγκατάστασης? Και άμα δεν έχουν. Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο να γίνει η αλλαγή εγκατάστασης. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Εκτός αν κάποιες πολυκατοικίες έχουν διατηρήσει και τον καυστήρα θέρμανση. Εκεί θα μπορέσει να γίνει μια αλλαγή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν γίνεται αλλαγή ξανά. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα επιβαρυνθούν το κόστος του φυσικού αερίου. Γίνεται μια προσπάθεια. Τώρα θα φύγουμε από αυτό το θέρμανση. Είτε μέσω της επιδότησης, είπαμε της διπλής επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και της επιδότησης που θα ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα μέσω του νέου μοντέλου επιδοτήσεων λογαριασμού ρεύματος και φυσικού αερίου, να περιοριστεί κάπως η μεγάλη ζημιά. Αλλά είναι δεδομένο, να μην κρυβόμαστε, Νίκο, ότι οι καταναλωτές φυσικού αερίου θα πληρώσουν υψηλούς λογαριασμούς. Για πάμε στο ηλεκτρικό τώρα. Εσύ έχεις καταλάβει τι θα γίνει με το ηλεκτρικό? Πριν πάμε στο ηλεκτρικό, επειδή λέγαμε για το επίδομα θέρμανσης και επειδή ενδιαφέρει. Λοιπόν, πέρυσι ξεκίνησε με 1 ευρώ και 10 λεπτά, αλλά κατά τον Απρίλιο που ολοκληρώθηκε η διανομή, η διάθεση του πετρελαίου ήταν γύρω στο 1,55-1,60. Τώρα λοιπόν λέμε ότι θα είναι ξεκινήσει με 1 ευρώ και 60 κατά κάποιους πρωτηριούχους, 1 ευρώ και 70 κατά άλλους. Στόχος είναι με την παρέμβαση στην Αντλία να πέσει τουλάχιστον στο 1 ευρώ και 35 λεπτά. Ωστόσο, το δυνατόν περισσότεροι να κάνουν χρήση, δηλαδή να προμηθευτούν πετρέλαιο για να ζεσταθούν το χειμώνα. Ξέρεις τι δεν περιλαμβάνει η εξίσωσή τους? Δεν μιλώ μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση και για τις προηγούμενες. Μιλάνε για τα επιδόματα αυτά που βλέπουμε ότι είναι γλίσχρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξεχνάνε κιόλας το εξής, ότι για να πάρεις αυτό το επίδομα, όταν το πάρεις και αν το πάρεις και εφόσον είσαι μέσα στις προϋποθέσεις που έχουν θέσει, πρέπει πρώτα να έχεις πάρει πετρέλαιο. Αλλά για να έχεις πάρει πετρέλαιο πρέπει να έχεις λεφτά να το πάρεις. Έχεις δίκιο. Θα σου πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε. Δεν τις αρνούνται, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε όσο γίνεται να προσαρμοστούμε σε αυτές. Για όσοι να δούμε, μπορούν να προσαρμοστούν. Τώρα, όσον αφορά τους λογαριασμούς, αυτό θα είναι το μεγάλο μέτωπο του χειμώνα. Γιατί από ό,τι φαίνεται τελειώνει όλο αυτό η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος που κράτησε το καλοκαίρι με την οριζόντια επιδότηση. Να θυμίσω ότι καλυπτόταν ακόμα και μέχρι 94% τώρα το Σεπτέμβριο οι ανατιμήσεις που είχαν γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα νέο μοντέλο, ένα νέο σύστημα που θα περιλαμβάνει κλιμακωτές επιδοτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε διαφορετικά κριτήρια κατανάλωσης ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι καταναλωτές, είτε είναι οικογένειες, είτε είναι κάποιος ζει μόνος του. Θα υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες, δηλαδή άλλα θα είναι τα όρια για να ενεργένει και άλλα για οικογένειες. Επίσης θα μετράει και η κατανάλωση. Θα υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης ρεύματος. Όσο λιγότερες κιλοβατόρες και ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη επιδότηση θα λαμβάνει. Παράλληλα θα προβλέπεται, σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά, και ένα έξτρα μπόνους στην επιδότηση που θα δίνεται στην περίπτωση που εξοικονομείται ρεύμα περίπου 15% σε σχέση με την περσινή κατανάλωση. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό όλο το σχήμα, το οποίο ακόμα δεν έχει εξειδικευτεί, έτσι, περιμένουμε να δούμε είναι πότε και αν. Πληροφορίες φτάνουν. Θυμάμαι εκείνη την βαθύτατα της ανάλυσης τοποθέτηση, ποιος την είχε κάνει, νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Εκεί το πάμε, μου φαίνεται. Από τη στιγμή που θα επιδοτούνται όσοι καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα, τα νοικοκυριά προκειμένου να αποφύγουν τους δυσθεώρητους λογαριασμούς θα αναγκαστούν όλοι μας να κάνουμε μεγάλη... Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή παντού. Γιατί φθηνότερη βενζίνη είναι αυτή επίσης που δεν καταναλώνεις και επίσης φθηνότερο φαγητό είναι αυτό που δεν τρως. Ναι. Εδώ όμως τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα. Μόνο αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Η προβλέψη για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου που λέγαμε πριν είναι ότι θα είναι και 5 φορές πάνω σε σχέση με αυτούς που πλήρωναν πέρυσι τα νοικοκυριά. Τώρα αλλάζει όλο αυτό το μοντέλο στήριξης που εκπορεύεται από την Ευρώπη, δίνουν προτεραιότητα στις επιδοτήσεις ευάλωτων νοικοκυριών και καλά κάνουν που θα στηρίζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι μάλλον θα μείνουν στο έλος των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. Πότε βλέπεις να τα εξειδικεύουν όλα αυτά, τέλος του μήνα? Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Περιμένουν να δουν τι αποφάσεις θα λάβει η Ευρώπη, αν καταφέρει να λάβει αποφάσεις, και να δούμε και τις νέες τιμές που θα ανακοινώσουν οι εταιρείες ενέργειας. Ξέρουμε ότι κάθε μήνα πλέον ανακοινώνουν νέα τιμολόγια και με βάση αυτά θα γίνουν και οι ανακοινώσεις. Είδα να κλείνουμε αυτό, απλώς το λέω για αν καταφέρεις και μάθεις τίποτα. Είδα ένα περίεργο δημοσίευμα στο Bloomberg. Ότι η Ρωσία, λέει, η Ρωσία στέλνει, λέει, LNG στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι είναι τούτο. Από το λίγο που πρόλαβα να το κοιτάξω αυτό, η απάντηση είναι ότι οι συμφωνίες για μεταφορά LNG γίνονται από εταιρείες, δεν έχει σχέση δηλαδή το κράτος ή όποια κυβέρνηση. Υπάρχει καταρχάς εμπορικό απόρριτο. Αν έχει γίνει παραγγελία και ποιος μπορεί να το έχει παραγγελεί, αν ισχύει το δημοσίευμα. Ακόμα βρίσκεται, από ό,τι αναφέρει το δημοσίευμα, η ποσότητα LNG στη Ρωσία, δεν έχει γίνει μεταφορά στην Ελλάδα. Αν και όταν φύγει από την Ελλάδα και φτάσει εδώ, μπορεί να μάθουμε από πού έχει γίνει η παραγγελία. Πάντως οι πηγές, οι κυβερνητικές, αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν το θέμα. Μάλιστα. Έγινε, Σύση μου. Ευχαριστούμε Καλό πολύ. Καλό βράδυ. Κάθε Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα άσπρα μερικά του απ' το μαγιό θα αναγνωρίζω το κορμάκι το δικό σου που τους χειμώνες το κοιτάζω μόνο εγώ. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω? Αυτός τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου το λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Κάθε Σεπτέμβρη θα δαγκώνεις ένα μήλο κι εγώ θα κάθομαι να βλέπω σαν Αδάμ το πειρασμό να σε τυλίγει σαν το φύλλο και να μου κάνει την καρδιά μου γυσματιά. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω? Αυτός τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου το λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Κυρίες και κύριοι, χτες συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από εκείνο το στιγερό έγκλημα, μιλώ για την 11η Σεπτέμβρη του 2001, ένα στιγερό έγκλημα που χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας που στα κελιά της, στον Γκουαντάναμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Το τι και πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στη Νέα Υόρκη, τι προηγήθηκε, πώς σχεδιάστηκε, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις της επιχείρησης και των μηχανισμών που την έφεραν σε πέρας, ίσως στην ολότητά τους δεν αποκαλυφθούν ποτέ. Ωστόσο, στα 21 αυτά χρόνια που συμπληρώθηκαν από εκείνη την τραγική ημέρα, από εκείνο το τραγικό χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001 στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να επιστρέφουν στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζω ότι ήταν τέτοιες μέρες του 2001, όταν ο Μπους, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο τάχα μου αντιτρομοκρατικό μακελιό ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Αυτά έλεγε ο Μπους το 2001 και πέρυσι, με τιμή και δόξα, οι Ταλιμπάν και σε συνεννόηση με τους Αμερικάνους ανέλαβαν πάλι την εξουσία στο Αφγανιστάν. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν που μεσολάβησαν, τα γεγονότα που μεσολάβησαν δεν επιτρέπουν καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος Φραγκενστάιν, ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανέναν ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικανικού λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη. Πάτησε πάνω στο αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού για να επεκτείνει τη θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001, αυτό το στιγερό έγκλημα, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή από εκείνους οι οποίοι αδιαφορούν για τις ανθρώπινες ζωές. Όσα ακολούθησαν την 11η Σεπτέμβρη του 2001 ήταν το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ιεμένη και την Ουκρανία. Στις δύο δεκαετίες και πλέον που περάσανε από τις 11 του Σεπτεμβρίου, περιβόητος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας περιλάμβανε εισβολές στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, προκάλεσε αίμα και θηριωδία από Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η 11η του Σεπτέμβρη, αυτό το στιγερό έγκλημα κατά του ίδιου του αμερικανικού λαού, ήταν το πρόσχημα του αμερικάνικου υπεριαλισμού να σπέρνει το θάνατο 20 και πλέον χρόνια τώρα, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι, κάνοντας έναν απολογισμό, βλέπει κανείς ότι το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτά τα χρόνια ο λεγόμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 1.000.000 νεκρούς και 38 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε τους δίδυμους πύργους, η φρίκη, είναι αυτή που αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για αυτά τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων βγάζουν τεράστια κέρδη. Πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Είναι οι πολυεθνικές αυτού του δυτικού δημοκρατικού κόσμου, η σωστή πλευρά της ιστορίας δηλαδή, που κερδοφορούν επιπτωμάτων. Και είναι ακριβώς αυτές οι πολυεθνικές που έφτασαν να χρηματοδοτούν ακόμα και τον ISIS, να θυμίσω την Λαφάρκ, για να κάνουν τις δουλειές τους. Είναι οι πολυεθνικές της ενέργειας, να θυμίσω την Total, που με μπροστοφυλακή τους πεζοναύτες βεβαίως του ΝΑΤΟ διαμοίραζαν και διαμοιράζουν τα ημάτια κατεχόμενων χωρών. Στο Ιράκ, που ισοπεδώθηκε μετά την εισβολή των Αμερικάνων και της Βρετανίας, και πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Οι νεκροί, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ξεπερνούν το 1.300.000 οι νεκροί Ιρακινοί από τον πόλεμο και τις επιθέσεις από το 2003 μέχρι και σήμερα. Εκεί δηλαδή που ο λαός ζει κάτω από την νατοϊκή κατοχή με κυβερνήσεις μαριονέτες, βυθισμένος στη φτώχεια και την ανέχεια, ήταν το γαλλικό μονοπόλιο που σας προανέφερα, που εφορμά για να αρπάξει τον τεράστιο ορυκτό πλούτο της χώρας. Σύμφωνα τώρα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, το άμεσο κόστος του πολέμου μόνο στο Αφγανιστάν και το Ιράκ υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, η αμερικανική κυβέρνηση ξόδεψε το εκπληκτικό ποσό των 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επαναλαμβάνω, 8 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον παγκόσμιο πόλεμο της. Με το κόστος αυτών των 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων των αντιτρομοκρατικών του στάχαμου πολέμων, με τα πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια που δαπανούν οι αμερικάνικοι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, θα μπορούσε να έχει εξαλειφθεί η πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές. Από το 2001 και μετά, πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια δίνονταν κάθε ώρα, κάθε μία ώρα, από το αμερικάνικο πεντάγωνο στο Μινόταυρο, που λέγεται στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, για τη συνέχιση αυτών των επιχειρήσεων. Και είναι προφανές ότι καμία μπούργα από εκείνες που υποτίθεται ότι πήγαν να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Ποια είναι αυτή η ιστορία? Την είχε περιγράψει ευφυώς ο Κλαούζεβιτς. Ο πόλεμος δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Κάτι που μπορούσε και σαν να σε σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε γόνια εναλλαγή, κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάσει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοικητική λάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αβέσμαθοι τριούλες θα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουμε, με κάποιο τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να μας σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Και μια βράδια στην Πούρμα ή στην Βατάβια, στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17 στιλέτα, ανάμεσα θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Ο κύριος Μητσοτάκης, θέλω να σας πω, είναι ο πρόεδρος επικεφαλής του κόμματος, το οποίο μόλις προχτές ψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το ξεπούλημα και των ναυπηγείων της Λευσίνας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο επικεφαλής, πρόεδρος του κόμματος που κυβερνάει. Είναι το κόμμα που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μαζί, προχτές μόλις, ψήφισαν την είσοδο στο νατοϊκό κλαμπ της Σουηδίας και της Φιλανδίας, διότι είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως τα ξέρετε. Αυτά έγιναν μόλις προχτές. Μαζί ψηφίσαμε. Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρόεδρος του κόμματος, το οποίο κυβέρνησε μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Μαζί. Το 2012. Και είχαν κάνει και συγκυβέρνηση. Και μετά κάνανε αφεαυτού τους. Όχι την Οικουμενική, του Παπαδήμου, μετά. Σαμαράς Βενιζέλος. Γιατί συγκυβέρνησαν? Για να επιβάλλουν τα μνημόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, θυμίζω, είναι πρόεδρος του κόμματος που ψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με το ΠΑΣΟΚ το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, χτες, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο επικεφαλής του κόμματος δηλαδή, που ψηφίζει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει μνημόνια μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, τα ψηφίζει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ, ενέπλεξε σε σενάρια συγκυβέρνησης με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, το ΚΚΕ. ξέρετε τώρα, αν αυτό δεν συνιστά έρευος πολιτικής αναλυτικής σκέψης, τότε θα πρόκειται για ξεχύλισμα πολιτικού ήθους. Μην το ξεχάσουμε και αυτό από την έκθεση επάνω, από τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι είπε λοιπόν? Νόμιμοι και τεκμηριωμένοι, και τεκμηριωμένοι, προσέξτε παρακαλώ, και τεκμηριωμένοι, η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ποιος το είπε, είπαμε αυτό? Αυτό το είπε κάποιος που δεν ήξερε για την υποκλοπή, αλλά ξέρει ότι αυτό που δεν ήξερε ήταν και νόμιμο και τεκμηριωμένο. Ποιος είπαμε είναι αυτός που ξέρει ότι ήταν νόμιμο και τεκμηριωμένο αυτό που δεν ήξερε? Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, θα προβώ σε ομολογία. Δώστε μου μετά το ηχητικό να το έχω και εγώ λάσκαρη. Θα ήθελα να γίνω σαν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ήθελα να αρχίσω να ξέρω όλα εκείνα που δεν ξέρω. Πάντως να ξέρετε ότι το δημοσίευμα των Financial Times για τις υποκλοπές που αναφέρουν ότι είναι ντροπιαστική, αυτό αναφέρουν οι Financial Times, ότι είναι ντροπιαστική η στάση του κυρίου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, γράφτηκε πριν από αυτές τις δηλώσεις που έκανε χτες. Κουβεντιάζαμε το θέμα της ενέργειας και είναι προφανές πόσο απασχολεί τους πάντες. Φαίνεται και στα μηνύματα, αλλά δεν χρειάζεται τα μηνύματα. Κουβεντιάζουμε όλοι κάθε μέρα τι θα γίνει αυτό το χειμώνα. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει, σας τα έλεγα και προχτές, την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη, ο μέσος όρος χονδρικών τιμών που πουλιέται το ρεύμα στην Ελλάδα, στο χρηματιστήριο της ενέργειάς τους, είναι 450 ευρώ η κιλοβατόρα. Τόσο είναι. Πρόκειται για ληστεία. Πρόκειται για λαιλασία. Είναι δύο φορές πάνω και τρεις από το προηγούμενο διάστημα. Προσέξτε όμως. Το μήνα Αύγουστο, για τούτο το μήνα που τρέχει, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα τιμολόγια της. Και όχι μόνο η ΔΕΗ, όλοι οι πάροχοι, οι ιδιώτες. Και η ΔΕΗ μέσα στους ιδιώτες είναι. Μη βλέπετε αυτό το δέλτα μπροστά. Το δημόσια πάει αυτό. Πάπαλα. Τελειώσαμε. Πού πουλάνε λοιπόν αυτοί όλοι? Αυτοί λοιπόν όλοι πουλάνε στα 800 ευρώ. Πάνω κάτω. Ερώτηση. Όταν η χονδρική είναι 450 και η ΔΕΗ πουλάει 780 και 800. Αυτό πώς λέγεται? Αυτό πώς λέγεται? Ο Λάσκαρης ισχυρίζεται ότι λέγεται εσχροκέρδια. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι πρόκειται για μαυραγορητισμό. Μια τρίτη ότι πρόκειται για ελεηνή κερδοσκοπία. Αν που υπάρχει και μια τέταρτη που το λέει ελεύθερη αγορά. Γι' αυτό λοιπόν αύριο, 13 του μήνα αύριο, στις 7 το απόγευμα, τα εργατικά σωματεία κάνουν κινητοποιήσεις για αυτή τη λαιλασία, για αυτή τη ληστεία, έξω από τις έδρες όλων των ιδιωτικών παρόχων της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένης. Επαναλαμβάνω, αύριο κινητοποιήσεις που οργανώνονται από τα εργατικά σωματεία στις έδρες των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά μας, πάμε στα σχολιά. Σήμερα ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να πούμε καλή χρονιά σχολική για όλα τα παιδιά, το λέμε από την καρδιά μας. Καλή πρόοδο σε όλους τους μαθητές. Και να πούμε ότι για μια ακόμα φορά χιλιάδες συνάδελφοι από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους σε πολύ δύσκολες αντίξωες συνθήκες, προκειμένου να παίξουμε το ρόλο μας και αυτή τη χρονιά να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των παιδιών μας. Και αυτή η σχολική χρονιά έχει ελλείψεις εκπαιδευτικούς, κύριε Καργόπουλε. Αυτά τα πάγια δεκτηριακά προβλήματα που ξέραμε σε άλλες περιόδους έχουν αντιμετωπιστεί. Θα σας πω, υπάρχουν δύο κανονικότητες. Είναι η κανονικότητα του Υπουργείου, του εκάστοτε Υπουργείου, η οποία δεν βλέπει κενά, δεν βλέπει ελλείψεις, δεν βλέπει προβλήματα στη σχολική στέγη και είναι η κανονικότητα που ζούμε στα σχολεία. Αλλά φέτος ειδικά έχουμε και μια έξτρα, να το πω έτσι, κανονικότητα. Να σε ενημερώσω ότι περίπου 25.000 συνάδελφοι νεοδιορισμένοι πέρσι και φέτος θα ζουν φέτος παίρνοντας 737 έως 900, περίπου ευρώ, 950 βαριά, με βάση την προϋπηρεσία που έχουν. Και περίπου 30.000 συνάδελφοι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί, αφού έχουν βγει βέβαια δύο μήνες από το Ταμείο Ανεργίας, από 880 ευρώ σε 900 κάτι. Μάλιστα. Ήδη έχουμε καταγγελίες σε όλη την Ελλάδα, στις Κυκλάδες έχουν κινητοποιήσει οι συνάδελφοι, στην Πάρο ζουν σε κάμπινγκ αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι για να μπορούν να πάνε σχολείο. Στα Δωδεκάνησα απαραιτούνται συνάδελφοι γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Μένουν σε ξενοδοχεία από 700 και έως, από 70 έως 110 ευρώ την ημέρα. Μέχρι και ο πρόεδρος των Μεσητών του Ηρακλείου λέει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σπίτια να μείνουν. Κατά τα άλλα, ζούμε μια κανονικότητα λοιπόν με έναν εκπαιδευτικό εξαφλειωμένο, ο οποίος τελειώνουν τα χρήματα το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Κανονικότητα είναι τα γνωστά για αυτούς που αντιμετωπίζουμε τη σχολική στέγη, σχολεία απαρχαιωμένα τη δεκαετία του 50 και του 60, πολλά από αυτά, λιώμενα ελαφρού τύπου με κάδμιο, αίθουσες κλουβιά που δεν αερίζονται. Στη Βαγμένη μαθητές 27 και 30 σε κάθε τάξη. Και βέβαια και το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου να πω. Ένα σχολείο που συνεχίζει να είναι αποστεωμένο, αποκρουστικό πολλές φορές για τους μαθητές, ανταγωνιστικό, ακριβοπληρωμένο, εξεταστικό κέντρο, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολύ μακριά δηλαδή από τις μορφωτικές ανάγκες ενός νέου ανθρώπου τον 21ο αιώνα. Για μας λοιπόν αυτή δεν είναι κανονικότητα. Και βέβαια και τα κενά που είπατε, που υπάρχουν ακόμα. Να πω στην παράλληλη στήριξη, είχα αυτή το 59% περίπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παράλληλα, να το πω για τους ακροατές, είναι για κάποια παιδιά που έχουν αυξιακές δυσκολίες, μια έξτρα στήριξη που έχουν από κάποιο εκπαιδευτικό για κάποιες ώρες μέσα στην τάξη, που μπορεί να τα βοηθάει. Λοιπόν, για μας αυτή η κανονικότητα δεν είναι κανονικότητα. Με την... Το καταγγέλουμε. Πείτε μου, κύριε Καρακόπουλε, είχα υπόψη μου μια έρευνα του ΟΣΑ που έλεγε ότι στη δημόσια και δωρεάν κατά τα άλλα παιδεία στη χώρα μας. Το βαλάντιο το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια κατέτος. Ναι. Και δεν είναι, είναι αυτά που φαίνονται. Αυτά που βγάζει ο ΣΑ είναι αυτά που φαίνονται. Γιατί υπάρχουν και αυτά που πληρώνει μια ελληνική οικογένεια που δεν φαίνονται κατά ανάγκη στα οικονομικά ενός κράτους. Κάθε άλλο παρά δημόσιο και δωρεάν είναι. Και δυστυχώς και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να μην κρυβόμαστε, πολλές φορές κριτήριο για το ποιο παιδί θα προχωρήσει τις σπουδές του ή όχι δεν είναι το ταλέντο, η κλίση, η θέληση που έχει ένας μαθητής, αλλά είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Και με όλα αυτά παρακολουθούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την τράπεζα θεμάτων, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές να βρουν μια στέγη μετά όταν περνάνε στην επαρχία. Για όλα αυτά, αυτό που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και είναι πραγματικά εξοργιστικό, είναι ότι για το δημόσιο θα δούμε από 1η-1η του 2024, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα μισθολογικά κλιμάκια για τα κατώτερα μόνο και για αυτούς που έχουν θέση ευθύνης. Και αυτή η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης είναι από 5 έως 10 περίπου ευρώ το μήνα για κάποιον εκπαιδευτικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για δημόσιο σχολείο όταν οι εκπαιδευτικοί ζουν σε συνθήκες εξαφλίωσης, όταν δεν έχει πετρέλαιο το χειμώνα, όταν η φωτοτυπία είναι είδος πολυτελείας, μετράμε τα Α4 που βγάζουμε γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν λεφτά από τις σχολικές επιτροπές. Όταν μιλάμε για υποδομές που δεν υπάρχουν, σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, είναι και αυτά απαρχαιωμένα. Και κατά τα άλλα, μιλάμε για δημόσιο δωρεάν σχολείο, για καλή χρονιά στους μαθητές μας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και πάλι, και φέτος. Αλλά οι συνθήκες που καλούμε να δουλέψουμε και σε προσωπικό επίπεδο πλέον, δηλαδή για την περίπτωση της επιβίωσης, αλλά και στις συνθήκες με τις υποδομές, με τις υποδομές που έχουμε στο σχολείο, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Γι' αυτό ακριβώς. Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ο κλάδος δεν πρέπει να έχει καμία αυταπάτη, καμία αναμονή για αυτά που γίνονται, να μπει μπροστά, να διεκδικήσει όλα αυτά που λέμε, το σχολείο των σύγχρονων αναγκών, να διεκδικήσει μισθούς και όρους διαβίωσης με αξιοπρέπεια για τον εκπαιδευτικό, από εκεί και μετά στο τέλος ένα πράγμα γι' αυτό. Και προφανώς θα έχουμε και κινητοποιήσεις. Υπάρχουν κινητοποιήσεις στη ΔΕΗ που είπατε, στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει κινητοποίηση. Έγιναν οι κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ με πολύ κόσμο πάνω στη Θεσσαλονίκη και βέβαια και άλλες κινητοποιήσεις απεργιακές που θα γίνουν στο μέλλον. Χρειάζεται η εκπαιδευτική στάση σωματεία που είναι καμία στάση αναμονής από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία να βάλουμε στο επίκεντρο, να το πω έτσι, τη συζήτηση και τη διαπάλη τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές ανάγκες. Πείτε μου, με την πανδημία και με το το νέο καθεστώς μη μέτρων ουσιαστικά, πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε, τι βλέπετε με αυτήν την ιστορία? Είναι σαν να μην υπάρχει για το Υπουργείο. Είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι, τα είδα τα πρωτόκολλα, φαντάζομαι. Μετά από 5 μέρες, έχεις δεν έχεις τεστ, μπαίνει στην τάξη μέσα. Τα τεστ δεν είναι δωρεάν ούτε για τους μαθητές ούτε για τους εκπαιδευτικούς. Είναι προαιρετικά και δεν είναι και δωρεάν. Υποχρεώνονται μόνο οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί να το πληρώσουν και να κάνουν. Λες και οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν, δεν έχουν ευπαθείς ομάδες στο σπίτι. Βάζουν δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων σε μια λογική ότι μπες στην τάξη και ό,τι γίνει. Και βέβαια όλα αυτά που συζητάγαμε τόσο καιρό για τους μαθητές στην τάξη, τον αριθμό ενώ της τάξης, πόσοι μαθητές είναι, για τις συνθήκες που είναι τα σχολεία, αν αερίζονται, αν είναι ευρύχωρα, στους διαδρόμους, όλα αυτά που λέμε, το συνωστισμό στις πρώτες, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και βέβαια ο αριθμός των μαθητών ανατάξει δεν έχει να κάνει μόνο με το υγειονομικό κομμάτι, έχει να κάνει και με το παιδαγωγικό. Βέβαια, μετά από 3 χρόνια ανομαλία στα σχολεία, άνοιξε, κλείσε και τις ελλείψεις που έχουν οι μαθητές. Κύριε Καρακόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Είναι προφανές να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Παρακαλώ, βεβαίως. Ένα λεπτό. Γιατί πολλές φορές να βάζουμε τα οικονομικά αιτήματα, κατηγορούμαστε. Να πω και αυτό. Εμείς όταν διαλέξαμε αυτή τη δουλειά να την κάνουμε, κύριε Πογιούλη, δεν διαλέξαμε για να γίνουμε πλούσιοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν άλλες δουλειές που έχουν πολύ καλύτερα. Εγώ ως χημικός θα μπορούσα να κάνω για παράδειγμα άλλη δουλειά που να παίρνω πολύ καλύτερα λεφτά. Όχι, ναι. Το κάναμε από την αγάπη μας. Δεν είναι τόσο οικονομικά αποδοτικό το να είσαι χημικός όσο το να είσαι τραπεζίτης, ας πούμε. Ακριβώς, εκπαιδευτικός. Την κάναμε από την αγάπη μας για τα παιδιά, την αγάπη μας για την επιστήμη μας, να μπορέσουν δηλαδή, τα παιδιά μας να την κάνουν πιο προσιτή την επιστήμη, να γίνουν κοινωνία δηλαδή, η ίδια η κοινωνία δηλαδή, για τα παιδιά, γύρω από αυτά που σπουδάσαμε εμείς. Και γενικά η αγάπη μας για το δημόσιο σχολείο. Δεν την κάναμε λοιπόν για να γίνουμε πλούσιοι. Όμως το να έχεις ένα εκπαιδευτικό εξαφλειωμένο, που να μένει σε ένα δωμάτιο τρόγλι, να ζει μακριά από την οικογένειά του, να μην έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα βιβλίο σε σχέση με την υγεία του, με την επιστήμη του, να μην μπορεί να πάει σε μια θεατρική παράσταση, να παρακολουθήσει ένα συνέδριο, ένα σεμινάριο, να μπορεί να αναπτυχθεί δηλαδή πολιτιστικά, κοινωνικά ο ίδιος, αυτό είναι εις βάρος της ίδιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι και κακό παράδειγμα για τους μαθητές. Τη μάχη που δίνουμε κάθε μέρα στις τάξεις, προκειμένου να πείσουμε τους μαθητές την αξία της γνώσης, το να προχωρήσουν, να σπουδάσουν, όταν βλέπουν ένα εκπαιδευτικό απέναντί τους σε αυτές τις συνθήκες, είναι ένας σταθερός παράγοντας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημόσιο σχολείο σύγχρονο, να το πω έτσι, όταν έχεις ένα εκπαιδευτικό ο οποίος ζει σε αυτές τις συνθήκες. Άρα για μας, και κλείνω με αυτό και συγγνώμη για τον χρόνο, κανονικότητα ένα σχολείο προσανατολισμένο στη μορφωτική κοινωνική πολιτιστική ανάπτυξη του μαθητή, σύγχρονο, με σύγχρονες υποδομές, βιβλία, προγράμματα, με εκπαιδευτικό που ζει με αξιοπρέπεια. Και βέβαια σε αυτό το σχολείο, το είπα και πριν, κριτήριο για το ποιος θα προχωρήσει, δεν μπορεί να είναι ποιος είναι πιο πλούσιος, ποιος είναι φτωχός, να είναι για όλα τα παιδιά και όπως θέλει να σπουδάσει μετά θα έχει να κάνει με τη θέληση του ίδιου. Αυτή είναι η κανονικότητα για μας τον 21ο αιώνα. Κύριε Καρακόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. αγγέλους και τους πιο κανόνικους, όσους άφησαν σημάδι, όσους πήρε το σκοτάδι, τους εκείνους, τους τυχαίους, τους πολύ προσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, ή μου βγαίνουν πολύ, κι είναι η μοναξιά που επήγει, ότι με μελαγχολεί. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, ή μου βγαίνουν πολύ, σ' ένα μέτρημα που ανοίγει η καρδιά μου την πληγή. Παύλο μου, το σχόλιο μου για τις εκλογές στη Σουηδία, που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταμετρήσεις εκεί, είναι ότι το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η κεντροαριστερά τους, έτσι δεν το λένε, κεντροαριστερά τους, είναι τόσο αριστερή η κεντροαριστερά τους, που φέρνει στη διακυβέρνηση ακόμα και την ακροδεξιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και αυτό είναι το σχόλιο. Αλλά μην ξεχνάτε, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι. Μετά την απαγόρευση κομμάτων κτλ. Κτλ. Στην Ουκρανία, πρέπει να σας πω ότι πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο και υπεγράφει βεβαίως από τον Ζελένσκι ο νόμος, ο οποίος ήταν απέτηση πολλών χρόνων βέβαια εκεί, των ολιγαρχών, που απαγορεύει την συνδικαλιστική δράση στην Ουκρανία. Ψηφίστηκε δηλαδή ο νόμος που απαγορεύει το δικαίωμα στην απεργία, το δικαίωμα σε εργατικές διαδηλώσεις, το δικαίωμα στις διαμαρτυρίες και βεβαίως οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση, καταργήθηκε με την προοπτική υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους εργάτες. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά που σας λέω τώρα στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτά δεν μπορεί να απασχολούν τα οικονομικά του κυρίου Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Πριν από 15 μέρες ήταν μέγα ζήτημα εάν η βίλα του κυρίου Ζελένσκι στην Τοσκάνη αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ νοικιάστηκε σε ζεύγος Ρώσων. Δεν ξέρω να σας πω αν νοικιάστηκε σε ζεύγος Ρώσων. Ξέρω ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Κύριε Κάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ Νίκο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα και εγώ να ευχηθώ στα εγγόνια μας και σε όλα τα εγγόνια των παιδιών καλή σχολική χρονιά με υγεία. Νιώθω όμως, αγαπητέ Νίκο, ντροπή που δεν μπορούμε να αγοράσουμε μια σάκα, μερικά τετράδια και μερικά μολύβια στα εγγόνια μας. Δυστυχώς έτσι μας καταντήσανε τα μνημονιακά κόμματα από το 2010 μέχρι και σήμερα. Επανέρχομαι, αγαπητέ μου Νίκο, στα μέτρα που δεν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. Όλα αυτά που ανακοίνωσε και αυτά που είχαν ανακοινώσει με θριαμβολογίες ο φιλικός κυβερνητικός τύπος, περίμενε κανείς να έχει μια τσάντα με χρήματα, ότι θα πέσουν από τον ουρανό, κρατάγαμε και ομπρέλα. Και τελικά άνθρακες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, αλλά και των λαϊκών φτωχών στρωμάτων. Αυτό που λένε, κύριε Κάντα, οι κυβερνώντες, ότι θα υπάρξει μία αύξηση στις αποδοχές σας 6 με 6,5%. Ακούστε, αγαπητέ μου Νίκο, αυτό είναι στάχτη στα μάτια που ρίχνουν. Το 6% που λέει, καταρχήν έχει θεσμοθετηθεί από το μακρινό 2016 με τον περιβόητο αυτό νομοσχέδιο του Καντρούγκαλου. Από τότε, από το μακρινό 2016, έλεγε ότι από πρώτου του 2023 θα αρχίσουν να αυξάνονται οι συντάξεις. κατά τον τιμάριθμο και δια του δύο και ότι αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι 6%. Αλλά το 6%, αγαπητέ μου Νίκο, τι θα το πάρουνε? Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα το πάρουνε. Θα το πάρουνε λοιπόν αυτοί που έχουν βγει μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, μετά το 2016. Και θα είναι ένα 6% στην καταβαλλόμενη σύνταξή τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας συνταξιούχος που παίρνει 700 ευρώ, διότι μέση μηνιαία σύνταξη με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας του Αυγούστου είναι περίπου 700 ευρώ. Θα πάρει 6, 7, 42. Μιλάμε λοιπόν για 42 ευρώ το μήνα. Και πόσοι είναι αυτοί, με τα λόγια του Πρωθυπουργού, όχι του Κάντα, είναι 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Και πόσα εκατομμύρια συνταξιούχοι είναι σήμερα στην Ελλάδα? Κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά με τον νόμο Κατρούγκαλου αποκλείονται. Άρα λοιπόν θα δουν μόνο 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι αυτή την πενιχρή αύξηση του 6%. Και πού πάμε μετά? Περιμέναμε να πάρουμε όλοι συνταξιούχοι τη θεσμοθετημένη 13η σύνταξη. Πάγιο αίτημα, γιατί αυτά είναι λεφτά που τα πληρώσαμε 40 χρόνια και για τη 13η σύνταξη και για τη 14η. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και θριαβολογεί ότι θα δώσει ένα εφάπαξ βοήθημα 250 ευρώ σε ποιους? Δεν τα δίνει σε όλους τους συνταξιούχους, σε μένα που τα πλήρωσα 40 χρόνια. Πάει και τα δίνει και σε ευπρόσδεκτο είναι. Δεν λέω όχι αυτά τα 250 ευρώ, αλλά σε ποιους? Στους πένιτες χαμηλούς συνταξιούχους των 300 και 400 ευρώ. Διότι θα βάζει εισοδηματικό ετήσιο εισόδημα κοντά στα 4.000. Πόσοι είναι αυτοί που θα το πάρουνε? Είναι εκατοντάδες και θα είναι 600, 700. Αποκλείονται οι άλλοι. Πάμε μετά εκεί που ρίχνουν, αγαπητέ Νίκο, άλλη στάχτη στα μάτια των συνταξιούχων. Λένε και με παίρνουν δεκάδες συντεφωνήματα οι συνταξιούχοι και τους διευκρινίζω ότι αυτή η περιβόητη ειδική εισφορά είναι αυτή η εισφορά που μπήκε το 2019 και όχι αυτή που μπήκε το 2010. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύη στο γνωστό ΑΚΑΓΕ που είναι περίπου 100 ή 70 ή 90 ευρώ σε κάθε συνάδελφο συνταξιούχο, αλλά είναι αυτό που μπαίνει μετά το 2019 στο ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000. Και τι σημαίνει αυτό, και πόσοι είναι αυτοί, αγαπητέ Νίκο, συνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από ένα χιλιάρικο? Είναι περίπου 400-500.000. Και για τι ποσό μιλάμε? Μιλάμε για ένα ποσό, ακούστε συνάδελφοι, από 1,85 ευρώ το μήνα μέχρι περίπου 8 ευρώ το μήνα. Αυτές είναι οι περιβόητες αυξήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν, αγαπητέ μου Νίκο, αυτά δεν αποτελούν καθόλου ούτε ουσιαστική ανακούφιση των συνταξιούχων, καθώς όπως ξέρεις είναι ένα πολύ μικρό μέρος των μεγάλων περικοπών. Έχετε δει τι περικοπές έχουν υποστεί από τα μνημονιακά κόμματα όλα από το 2010 μέχρι και σήμερα οι συνταξιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία? Σε τι ποσό είναι, το υπολογίζετε, κύριε Καλόφα? Είναι τα γνωστά 120 δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ Νίκο. Και τι περιμέναμε τουλάχιστον από τον κύριο Μητσοτάκη? Να καταργήσει αυτό το βάρβαρο άθρο της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε ότι θα του καταργήσει προεκλογικά. Μιλιά, του λέμε να δώσεις αυξήσεις. Λέει θα δώσω αυξήσεις, αλλά μόνο στις κύριες. Γιατί οι επικουρικές, γιατί δεν δίνει και στις επικουρικές αυτό το πενιχρό 6%? Δεν το δίνει. Γιατί δεν δίνει τη 13η σύνταξη, αγαπητέ μου Νίκο και αγαπητοί συνάδελφοι συνταξιούχοι που μας ακούτε, σε όλους τους συνταξιούχους? Γιατί δεν αυξάνει, αγαπητέ Νίκο, την εθνική σύνταξη, την κατώτατη, που είναι 384 ευρώ? Μιλιά για αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Και επίσης δεν είπε και μιλιά για αυτή την επέσχυντη και βάρβαρη απόφαση που βγάλανε οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ανδρομικά του 11 μήνου 2015-16. Με αυτή την ιστορία τι γίνεται, κύριε Καλή? Που πρέπει να ντρέπονται για αυτή την απόφαση που βγάλανε, που λένε ότι ο κύριος Μπογιόπουλος δικαιώνεται. Είναι συνταγματικός ο νόμος αφού πήγε στα δικαστήρια και του Κάντα που δεν πήγε είναι αντισυνταγματικός. Τι δικαιοσύνη αλλά κάτι είναι αυτή? Και μιλιά ο Μητσοτάκης για τους υπουργούς της κυβέρνησής τους που διαβεβαίωνα τον Κάντα και τον κάθε Κάντα και τα σωματεία μας, τα κλαδικά που λέγανε ο Πέτσας μην πηγαίνετε να κάνετε αγωγές. Ό,τι απόφαση βγει θα είναι για όλους. Έχει λοιπόν το ηθικό, αν έχει, έχει το ηθικό ανάστημα, να πει να τα δώσει τα αναδρομικά αυτά του 11 μήνου 2015-16 που αφορά τα δώρα, τα πετσοκομμένα των 800 ευρώ δηλαδή, για τις κύριες και τις υπεκουρικές. Και εκεί τι είπε τώρα, δεν είπε κουβέντα, δεν είπε κουβέντα ότι θα τα δώσει και σε αυτούς που έχουν κερδίσει τις αγωγές. Αλλά ήρθε ο περιβόητος κύριος Χατζηδάκης και τον διόρθωσε και ξεκαθάρισε το τοπίο. Άκουσα, αγαπητέ Νίκο, τι είπε. Ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε να δοθούν στον κύριο Μπογιόπουλο που έχει καταθέσει η αγωγή, τα αναδομικά του, έρχεται ο Χατζηδάκης και τους διορθώνει και λέει θα δοθούν στον κύριο Μπογιόπουλο, αλλά αφού η απόφασή του τελεσυδικήσει. Ξέρεις τι σημαίνει, αγαπητέ Νίκο, αυτά. Άκουσε ένα παράδειγμα. Εγώ σαν Γκάντας με το σωματείο μου είχαμε κάνει μια προσφυγή για τα αναδρομικά αυτά και από τους νόμους αυτούς. Το 2016 μέχρι σήμερα που έχουμε 2022 δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα δικάσιμος μετά από 7 χρόνια. Καταλαβαίνεις λοιπόν, να βγει απόφαση από το πρωτοδικείο, να εκδικαστεί μετά από 1-2 χρόνια, να πάει ο ΕΦΚΑ στο εφετείο, θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια, 15. Και πόσοι θα ζούμε από αυτούς. Κατάλαβες, γιατί δεν λέει κουβέντα, αγαπητέ Νίκο μου. Εμείς τι περιμέναμε, να ανακουφίσει τους συνταξιούχους για να περάσουμε ένα χειμώνα ζεστό στα σπίτια μας, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, να μειώσει το ΦΠΑ στην ενέργεια και στα βασικά είδη διατροφής. Τίποτα. Περιμέναμε να μειώσει το 12% που πληρώνουν χαράτσι οι συνταξιούχοι στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας υπέρ του ΕΟΠΗ. Να βρούμε γιατρό και δεν το βρίσκουμε. Είναι ντροπή, αγαπητέ Νίκο, να παίρνει τηλέφωνο συνταξιούχος, να κλείσει ραντεβού στο γιατρό και να του λένε μετά από 3-4 μήνες. Κύριε Κάντα, θα σας έδινα όλο τον χρόνο της εκπομπής. Δεν είναι στο χέρι μου. Πρέπει να πάμε σε διακοπή. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Σε νέες κινητοποιήσεις. Βεβαιότατα έχουμε αύριο συντονιστική επιτροπή όλα τα κρατικά συνταξιούχα σωματεία του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για άμεσες κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Κύριε Κάντα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Η ποίηση είναι του Μπρένταν Μπίαν. Η απόδοση στα ελληνικά είναι του Βασίλη Ρώτα, Μίκης Θοδωράκης φυσικά και Μαρία Φαραντούρη. Είναι από το έργο «Ένας Όμηρος». Το τραγούδι, προσέξτε, το λέει για βασιλιάδες, Άγγλους βασιλιάδες. Παιδιά για τσάι, ας εμάστε ψηλά, να θυμόμαστε τα πλά. Να θυμόμαστε τα πλά, τώρα που έχουν πια πεθάνει όλοι που μας αγαπάνε, λόχαγοι και βασιλιάδες. Όλοι που μας αγαπάνε, λόχαγοι και βασιλιάδες. Πέρα στην παλιά μας Κύπρο και στην γένεια την καημένη, όλοι εκεί βασανισμένοι, μαύροι κι άσπροι από τους άσπρους, και στα ξωτικά τα μέρη κι όπου ρίξω με το μάτι το κουδούνι του σχολείου, στο μισό Μπελφάστ σημαίνει. Κι αχ, η Αγγλία μας η καημένη, λόχαγοι και βασιλιάδες. Κι αχ, η Αγγλία μας η καημένη, λόχαγοι και βασιλιάδες. Σκόνταψα σε ένα βραχνά μου και στο πάρκο εκεί του Ίνστο, τι θα ρείτε εκεί πως ύβρα, περπατώντας το σκοτάδι, μισοδάγκωμένο μήλο, και το πιο αστείο απ' όλα, και το πιο αστείο απ' όλα, χαραγμένα πέντε δόντια, πέντε δόντια από παιδάκι, λόχα σφαγή και βασιλιάδες. Πέντε δόντια από παιδάκι, λόχαγοι και βασιλιάδες. Και πάμε τώρα στη βασίλισσα της καρδιάς σας, Τζένι Κρυθαρά. Γεια σου, αμάν, Τζένι. Καλησπέρα. Για πες μας τι γίνεται στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από την Σουηδία ασφαλώς, που είχαμε εκλογές χθες. Βεβαίως τα αποτελέσματα τα τελικά δεν αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί νωρίτερα από την Τετάρτη. Μέχρι στιγμής έχουμε το 95% των ψήφων καταμετρημένο. Όπως δείχνουν όλα, η Σουηδική Δεξιά Συμμαχία υπό τον Ουλφ Κρίστερσον θα εξασφαλίσει οριακά την πλειοψηφία. Μιλάμε για 175 μέχρι και 176 ίσως έδρες από τις συνολικά 349. Ενώ το απερχόμενο κόμμα της κλειδοαριστερής της κυρίας Μαγδαλένα Άντερσον φαίνεται να συγκεντρώνει 173 ή 174 έδρες. Όλα αυτά πάνε ψήφο-ψήφο μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ενδέχεται να υπάρχουν και δύο ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο. Και αυτό θα κρυθεί τελευταία στιγμή, αν ξέρετε από το πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Βεβαίως, όπως και να έχει, μεγάλος νικητής της χθεσινής βραδιάς είναι, χωρίς αμφιβολία και χωρίς να δούμε και πολύ λεπτομερώς τα ποσοστά, το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα, οι Σουηδοί Δημοκράτες, όπως είναι το όνομα του κόμματος, με επικεφαλής τον Τζίμι Άκεσον. Επί του παρόντος καταγράφει ένα ρεκόρ ψήφων, 20,7% έχει συγκεντρώσει τα ποσοστά. Είναι το δεύτερο ισχυρότερο κόμμα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι το δεύτερο ισχυρότερο στη δεξιά συμμαχία, η οποία φαίνεται πώς θα καταλάβει την πλειοψηφία. Όλα αυτά βέβαια είναι υποαίρεση μέχρι και την Τετάρτη, που θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα. 8 χρόνια ήταν στην εξουσία η κέντρο αριστερά στη Σουηδία. Η κυρία Άντερσον εγκαταλείπει ως ετημένη την θέση της Πρωθυπουργού και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Σουηδία σε μια εκλογική χρονιά για όλη την Ευρώπη. Να θυμίσω πως 25 του μήνα έχουμε εκλογές και στην Ιταλία και εκεί η ακροδεξιά έχει πάρει τα ενία στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε εκλογές στη Βουλγαρία στις 2 του Οκτώβρη και εκεί είναι πολύ αμφίρροπα τα πράγματα. Αλλάζει ο εκλογικός και ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στην Ολλανδία, εκεί όπου η ενεργειακή κρίση έχει πλέον χτυπήσει για τα καλά την πόρτα των πολιτών και η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να λαμβάνει μία σειρά από μέτρα προκειμένου να υποστηρίξει τα νοικοκυριά. Ένα από αυτά έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, το γεγονός ότι θα καλύπτει η κυβέρνηση τους λογαριασμούς ενέργειας πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν. Το μετέδωσε το ελληνικό δίκτυο RTL επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές. Φαίνεται πως η κυβέρνηση εκεί θα δημιουργήσει ένα ταμείο για την πληρωμή των λογαριασμών πολιτών που αναγκάστηκαν να αλλάξουν συμβόλαια φέτος, υπογράφοντας ένα πιο ακριβό, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Την Παρασκευή αναμένεται να εξειδικευτούν τα σχέδια για την ενέργεια στην Ολλανδία. Θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ενέργειας αλλά και τον Υπουργό Οικονομίας σε ένα σχέδιο το οποίο, από ό,τι λέγεται και από ό,τι γράφεται, θα είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο για όλα τα συνδυματικά κριτήρια. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, είναι όλοι τους καταπληκτικοί, έτσι, από Αθήνα μέχρι Ρότερνταμ. Αντί να σταματήσει η κερδοσκοπία, αντί να πάνε στην πηγή και στα αίτια του προβλήματος, αυτοί συνεχίζουν να επιδοτούν την εσχροκέρδεια, παριστάνοντας τους φιλάνθρωπους και τους φιλέσπλαχνους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι είναι. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, που εξ αρχής είχαν εξαιρεθεί από τα πλαφόν στην ενέργεια. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γιατί το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη αυτό, στη Διεθνή Έκθεση, τον κύριο Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για το πόσο φτηνοί είμαστε εδώ στις λιανικές τιμές. Λες και τις επιδοτήσεις τις οποίες δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τις δίνει μέσα από τα 5,5 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 5,5 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους εισέπραξαν μέσα στο 7μηνο. Το τρέχον, το 7μηνο του 2022. Καταληστεύουν τον κόσμο. Και μέσα από την απαντοχή του κόσμου, μέσα από το υστέρημα του κόσμου, έρχονται μετά να μοιράσουν τα ψίχουλα της ελεημοσύνης, τα οποία προέρχονται μέσα από τον ιδρώτα του κόσμου. Γιατί? Για να μπορούν οι αετονίχηδες, οι κερδοσκόποι, οι μαυραγορίτες, να πουλάνε τις τιμές του ρεύματος εκεί που τις πουλάνε.